نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رکوع نمبر 11 آیت نمبر 32 سے 39 تک سورۃ الاعراف پارا نمبر 8. رکوع نمبر 11 پارا نمبر 8 آیت نمبر 32-39. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. قل کہہ دیجئے من حرم کس نے حرام کی زینت اللہ اللہ کی زینت التی وہ جو اخرج اس نے نکالی لعبادہ اپنے بندوں کے لیے والطیباتی اور پاکیزہ چیزیں من الرزق رزق میں سے. قل کہہ دیجئے ہی وہ للذین ان لوگوں کے لیے ہے آمنو جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں خالصتاً خالصتاً یعنی خاص طور پر یوم القیامتی قیامت کے دن كَذَلِكَ اسی طرح نُفَصِّلُ ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیات آیتیں لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو. قُلْ کہہ دیجئے اِنَّمَا بے شک حَرَّمَ حرام کیا ربی یا میرے رب نے الفواحش بے حیائی کو ما ظہر جو ظاہر ہو گیا منہا اس میں سے وما بطن اور جو چھپا ہوا ہو والاسم اور گناہ کو والبغی اور زیادتی کو یعنی بغاوت کو بغیر الحق ناحق وان تشرکو اور یہ کہ تم شریک ٹھہرا لو باللہ اللہ کے ساتھ معلم جو نہیں ينزل اس نے اتاری بھی ساتھ اس کے سلطانن کوئی دلیل وان تقولو اور یہ کہ تم کہو عَلَى اللَّهِ اللَّهِ پر مَا لَا تَعْلَمُونَ جو نہیں تم جانتے وَلِكُلِّنَ اور ہر امت کے لیے اجلن مہلت ہے فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ جاتی ہے اجلهم ان کی مدت مقرر لا يستأخرون نہ وہ دیر کر سکتے ہیں ساعتاً ایک کھڑی ولا يستقدمون اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں یا بنی آدم اے بنی آدم اما اگر یأتینکم آئیں تمہارے پاس رسول کچھ رسول منکم تم میں سے يقصون جو بیان کرتے ہوں علیکم تم پر آیاتی میری آیات فمن اتقا تو جو کوئی تقوی اختیار کر لے واصلح اور اصلاح کرے فلا خوف تو نہیں کوئی خوف علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ يحزنون غمگین ہوں گے والذین كذبوا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بی آیاتنا ہماری آیات کو واستکبروا اور تکبر کیا انہا ان سے اولئک یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں فمن ازلم پس تو کون ہے زیادہ بڑا ظالم ممن افترا اس سے جو گھڑ لے علی اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ او کذب یا جھٹلائے بی آیاتی ہی اس کی آیات کو اولئک یہی لوگ ینالوہم پہنچے گا ان کو نصیبہم ان کا حصہ من الکتاب کتاب میں سے حتی یہاں تک کہ اذا جاءتہم جب آئیں گی ان کے پاس یا جب آئیں گے ان کے پاس رسولنا ہمارے فرشتے یتوفونہم جو فوت کریں گے ان کو قالو وہ کہیں گے اینما کہاں ہیں جن کو کنتم تھے تم تدعونا تم پکارتے من دون اللہ اللہ کے سوا قالو وہ کہیں گے دلو انا گم ہو گئے ہم سے وشہدو اور وہ گواہی دیں گے علی انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف انہم کہ بے شک وہ کانو وہ تھے کافرین کافر قال ادخلوا اللہ تعالیٰ فرمائے گا داخل ہو جاؤ فی امم گروہوں میں قد خلت تحقیق گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے من الجنی جنوں میں سے والانسی اور انسانوں میں سے فی النار آگ میں کلما جب کبھی دخلت داخل ہوگی امتن کوئی جماعت لعنت کرے گی اختہا اپنی بہن کو حتی یہاں تک کہ عزت دارکو جب وہ جمع ہو جائیں گے فیہا اس میں جمیعن سب قالت کہے گی اخراہم پچھلی ان کی لئولاہم اپنی پہلی کے لیے ربنا اے ہمارے رب ہا اولائی یہ ہیں وہ لوگ ادلونا جنہوں نے گمراہ کیا ہم کو فآتہم پس دے ان کو عذاباً ضعفاً عذاب دگنا من النار آگ میں سے قالا وہ فرمائے گا لکل ہر ایک کے لیے ضعفٌ دگنا ہے ولیکن لیکن لا تعلمون تم نہیں جانتے وقالت اور کہے گی اولاہم ان کی پہلی لأخراہم ان کی پچھلی کو فما کانا پس نہ تھا لکم تمہارے لیے علینا ہم پر من فضل کوئی فضل فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم تکسبون تم کمائی کرتے بس جی